Нарэшце ён чуе крокі ад'ютанта. Твару таго не праніклівы, але пра ўсё кажуць вочы, яны зычаць поспеху. Ён павінен скінуць плячэй стому і няпэўненасць. Гэта трэба не толькі яму, Францыі, ўсёй Еўропе. Залаціста мігцяць свечкі. Тэраса абвітая плюшчом, і ад яго кладуцца зялёныя цені на абрус, на буйныя белыя лілеі ў багемскай вазе, на тую самую белую сукенку, у якой ён убачыў яе каля сабора Святой Ганны. Ціхі звон келіхаў, ціхі смех, пенлівае шампанскае, лёгкасць і нязмушанасць першых словаў. Я такое натуральнае, мой імператор. Мой імператор, сёння я чытала ўсходні гараскоп. Вы ведаеце, што нарадзіліся ў год быка? Гэтыя гады дораць свету геніяльных палкаводцаў. У год быка нарадзіўся Александр Македонскі. Вы ведаеце, ён ведае. І ўсё адно яму на дзіва прыемна. Нізкія хмары, якія колькі дзён стаялі над Вільняю і над душой, вачавіткі разыходзяцца. Свежы ветрык, поўны тонкага водару язміну, што цвіце пад вокнамі палаца. Ветрык, які з'явіўся на тэрасе разам з ягонаю гостяй, разганяе змрочныя прадчуванні і поўніць сэрца чаканнем блізкае ночы з яе неспадзяваным шчасцем. Гэтая жанчына, амаль дзяўчынка, дарунак Святой Ганны, павінна падараваць так неабходнае яму цяпер вызваленне ад паняверкі, неабходнае, каб упакорыць велізарную імперыю, у якую ён уступіў, і рухацца далей, у Індыю. Лёгкія дотыкі рук, келіх бургундскага, зялёныя цені густеюць і робяцца амаль чорнымі, на горад апускаецца птушка ночы. Яна не вырывае рукі, не адводзіць вачэй, але пачынае гаварыць дзіўныя, зусім не тыя словы. Мой імператор, вы пралілі столькі нявіннае крыві. Ён пралівае нявінную кроў, але Бог даруе вам, калі вы вызваліце мой народ. Хіба ён не вызваліў яе народ, мой імператор? Вы зрабілі вольнымі сялян у герцагстве варшаўскім. Сяляне ў нашых губернях таксама чакаюць вызвалення ад прыгону. Ну, вось яшчэ, мой імператор, не забывайце, што слава моцных у свабодзе слабых. Яна, відочна, не з тых, каго прыводзіць да яго ў ложак, уласцівы шмат каму з цудоўнай паловы чалавецтва снабізм. Той снабізм жанчыны, калі яны назаўтра дзеліцца з канфідэнткамі або маўчыць да скону дзён, але ўсё жыццё ганарыцца, што няхай адну толькі ноч, але была каханкаю самога Цэзара. Мой імператор, вас паўсюль вітаюць як вызваліцеля. Аднак шмат нашых дваранаў жыве ў глушы вёсак і баіцца гэтага вызвалення. Як чорт крыжа, у іх няма ніякіх думак пра будучыню. Яны жывуць па-старому, весела, шумна, з балямі і балюшкамі, з паляваннямі ды паездкамі на кірмашы. Гэтыя людзі хочуць толькі, каб іх не чапалі, не вельмі залазілі ў гаманцы, не адбіралі звычных правоў, а хто і што пануе ў краіне, ім амаль абыякава. 2 месяцы таму шляхта крычала «Віват!» імператору Александру, а яшчэ праз 2 можа закрычаць зноў. Яна дазваляе сабе ўсё ж зашмат. Напэўна, ёй здаецца, што яна выконвае вялікую місію. Зрэшты, ў гэты вечар і ў гэтую ноч яна вольная казаць усё, што заўгодна. Я пачаў кампанію пераходам праз Нёман, закончу яе ў Менску і ў Смаленску. Там я спынюся. Я ўмацую 2 гэтыя гарады і вярнуся сюды, ў Вільню, дзе будзе мая галоўная кватэра. Узімку я займуся праблемамі вашай краіны, якая павінна канчаткова скінуць сябе маскоўскае ярмо. Я не перайду Дзвіны, прысягаю вам. Ісці сёлета далей – тое самае, што самахоць ісці насустрач гібелі. Мой імператар, вы забудзеце свае словы, калі не вернеце нам свабоду? Всявышні пракляне вас? Яна кажа гэта яму? Генію? Пераможцу дзесяткаў краін і народаў, стваральніку імперыі, якая абдыме ўсю Еўропу і межы якой няўхільна пашыраюцца ў Азіі? Але няхай, бо яе словы мінаюць ягоную свядомасць, як птушыны вырай мінае чужыя рэкі і горныя вяршыны. Няхай, бо ейную віну выкупляюць мініяцюрныя вушкі і маленькія далоні, яе кудзеркі, і гэта, можа, крыху занадта масіўны падбародак, яе зялёныя вочы з закутымі ў іх, як у бурштыне, чорнымі мушкамі і скрынкамі. 3 в адным і 5 у другім. Яна не прыгажуня, ды ў яго на першым месцы заўсёды былі не прыгожыя, а мілыя. Ён заўважаў, што нізкарослыя мужчыны маюць яўную ці прыхаваную схільнасць да жанчын вышэйшых за сябе. Яму таксама заўсёды падабалася быць валадаром высокіх дачок Евы. А сёння дзіўная рэч, ён рады якраз таму, што можа зірнуць на гэтую маленькую жанчыну хоць самую крыху, але зверху вниз. «Вы замужам?» – пытается ён. Она не отказывая. На безуменным пальце и левой руки перстенок с рубином. «Як вас зовут?» Знов молчание. «А ночь? Агор твоих своими крылами. Ветрык, які ягоная госця прынесла з сабою, ужо аціх і задрамаў, пакінуўшы па сабе густы, халаднаваты водар язьміну. Яйныя кудзеркі, напэўна, таксама будуць пахнуць язьмінам. Ды за дзвярыма спальні яны чамусьці запахлі дымам. Маленькае крамяна-прухкае цела пахла суніцамі, пахла ледзь улоўна, але паміж нечакана развітых грудзей гэты непараўнальны пах рабіўся мацнейшым. Хвалюючыся, як хлапчук, молячы неба, каб яно не ператварыла яго ў бездапаможнага вучня вайсковай школы, які 30 гадоў таму першыню застаўся сам-насам жанчынаю, ён гасіць свечку, і припадає вуснами до круглих теплих коленів, подымаючыся да ад іх усё вышэй і вышэй, ужо як бы нейчым чужым слыхам ён чуе стрэлы. Свет памяншаецца спачатку да памераў спальні, потым знікае і спальня, застаюцца толькі іх нія целы. Застаюцца недзе паміж зямлёю і зоркамі, створаныя адно дзеля аднаго, дзеля гэтае ночы, гэтых абдымкаў, дзеля радасці першага дотыку і шаленства наступных хвілінаў, якія роўныя вечнасці, дзеля кароткага светлага адпачынку, калі ён, перш чым усцешана скарыцца новай хвалі жадання, паспявае ўспомніць сказаныя кімсьці ў далёкай старажытнасці або ў далёкай прышласці. Паміж мінулым і будучым зараз няма ніякай розніцы. Словы, што найвялікшы дарунак лёсу, жанчына, якая аддаецца з радасцю і без трагедый. Пах дыму, пах суніцу. Захапленне яе талентам жанчыны, якія немагчыма набыць ніякім досведам, які даецца рэдкім абранніцам ад нараджэння. Недзе сярод гэтых мацнейшых за любы трунак пахаў, сярод гарачых прыліваў і адліваў жадання і пяшчоты, ён успамінае, што перайшоў Нёман і ступіў на яе зямлю ноч на Янаў дзень, калі тут святкуюць старажытнае паганскае свята. Гэтая ноч была калісьці хваласпевам вольнаму каханню. Жанчына, якую ён трымае ў абдымках, нібыта з'явілася адтуль, з дахрысціянскіх часоў, з той ночы асветленай агнямі паганскіх вогнішчаў і напоянай водарам чарадзейных траў. Так аддана тысячу гадоў таму ў высокай мяккай траве на беразе ракі любілі жанчыны гэтае зямлі, якую ён далучыць да сваёй імперыі. Ці не дым тых вогнішчаў заблытаўся ў ейных валасах? Урэшце, хто яна? Чаму не хоча назваць свайго імя? Наколькі імгненняў яму робіцца некава сцішнавата, але новая гарачая і духмяная хваля падхоплівае яго і нясе да салодкае бездані. Ужо на самым краі стромы яго паспявае дагнаць зусім рэальная і цвярозая думка. Заўтра ён пакіне Вільню і паедзе ўслед за войскамі на ўсход. Пах дыму, пах салодкага жаночага поту, пах суніцаў.